αυτή την εβδομάδα αφιέρωμα στη Motown. Λοιπόν, ξεκινάμε τη δεύτερη εκπομπή. Από χθες έχουμε πει ότι θυμόμαστε μερικές από τις φοβερές στιγμές στην ιστορία της μουσικής, ηχογραφής της Motown, της θρυλικής εταιρείας του Detroit. Ξεκινήσαμε με το Get Ready, ένα τραγούδι που το παίξαμε στην εκτέλεση των Rare Earth. Η Rare Earth ήταν ένα από τα ελάχιστα λευκά συγκροτήματα που υπέγραψαν και έκαναν επιτυχία με τη Motown. Το τραγούδι που ακούσαμε είχε και ένα fade out εδώ, γιατί είναι η σύνομη εκτέλεση του δίσκου 45 στροφών στο άλμπουμ βινιλίου που είχε βγει τότε. Όσοι το έχουν ξέρουν ότι καταλαμβάνει όλη την πλευρά. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι διάρκειας περίπου 15 τόσα λεπτά. Το τραγούδι αυτό για πρώτη φορά έγινε επιτυχία με τους Temptations και μετά το ξανά έκαναν λίγα χρόνια αργότερα οι Rare Earth. Το επόμενο ήταν τραγούδι των Undisputed Truth και αυτή ήταν της Motown, θα τους ακούσουμε σήμερα σε ένα άλλο τραγούδι, που όμως έγινε μεγαλύτερη επιτυχία από τους Temptations. Η Motown είχε την ευρηματικότητα τα τραγούδια της πολλές φορές να τα λένε πάρα πολλοί από τους καλλιτέχνες, ακόμα και την ίδια χρονιά που έβγαζαν και έκαναν επιτυχία ένα τραγούδι, αμέσως το χορευούσαν και άλλοι. Ακόμα Temptations, στην αποθέωση του τραγουδιού που είπαν πρώτοι, η Undisputed Truth. Papa was a Rolling Stone. We'll be right back. the 3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left us was alone. What you say that Papa never worked a day in his life? And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Ακούσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις ένα τραγούδι των Temptations που υπάρχει σε άλμπουμ τους αλλά που έκαναν μεγάλη επιτυχία, η Undisputed Truth, πάντα μέσα στην ομάδα των καλλιτεχνών της Motown. Βήμα FM 99,5. Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, γιατί θα είναι Χριστούγεννα CityLink. 14 με 31 Δεκεμβρίου, εντυπωσιακά εορταστικά δρόμενα και μοναδικές μουσικές εμπειρίες μας περιμένουν στο πιο όμορφο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας. Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, μικροί και μεγάλοι μπαίνουμε στο πνεύμα των γιορτών. Τα παιδιά φωτογραφίζονται στις 12.30 με το Scooby-Doo και στις 3 η ώρα η Ρένια Λουιζίδου μας αφηγείται το πρωτότυπο παραμύθι «Εκείνα τα Χριστούγεννα ήρθαν τα κάτω πάνω». CityLink. Πανεπιστημίου Αμερικής Σταδίου Βουκουρεστίου. Sunset Park, Paul Auster. Ο Miles φεύγει συνεχώς, κυνηγημένος από τις ενοχές του. Όμως, η επικίνδυνη τροπή μιας ερωτικής σχέσης θα τον υποχρεώσει να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη και στον κόσμο που εγκατέλειψε. Το θαυμαστό παράδοξο της ζωής στο νέο μυθιστόρημα του σπουδαίου Paul Auster, Sunset Park, σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. allabouthotels.com Βαρκελόνη. Δίκλινο από 41 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Εσύ που γυρνάς τους δρόμους σαν χαμένος, κρατώντας το κινητό ψηλά, όχι από υπερηφάνεια, αλλά για να βρεις κάποιο ξεκλείδωτο δίκτυο, άκουσέ με προσεκτικά. Σταμάτα να σε νοιάζει αν το Wi-Fi της καφετέριας πιάνει στα έξω τραπεζάκια. Σταμάτα να κάθεσαι στο παγκάκι δήθεν πως χαζεύεις τους περαστικούς, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς ασύστολα το Wi-Fi της πιτσαρίας. Σταμάτα να παρακαλάς για λίγο Wi-Fi τον σουβλατζή, γιατί η μέρα που περίμενες έφτασε. ΟΤΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα απελευθερώνει το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε 150.000 σημεία στην Ελλάδα και σε περισσότερα από 13 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Βήμα FM 99,5. Η μεγάλη χήμερα του Μίκα Ραγάτσι. Το σπουδαίο μυθιστόρημα μεταφέρεται στη σκηνή του θεάτρου Πορεία σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλου. Η μεγάλη χήμερα. Η διαδρομή της Γαλλίδας Μαρίνας Μπαρέ μέσα στο αδυσόπιτο ελληνικό φως. Από τις 22 Νοεμβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση www.poriatheater.com και viva.gr. Η μεγάλη χήμερα. Μια συμπαραγωγή του Θεάτρου Πορεία και του Φεστιβάλ Αθηνών. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν ήταν ικανά τα στοιχεία ούτε για το ναι ούτε για το όχι, αποφάσισα να ψηφίσω παρόν. Λένε για αποστάσεις, για χρηματισμούς, ότι μαλακία μπορεί να πει ο καθένας, δεν με αφορά το ζήτημα αυτό. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Θα συνεχίσουμε τώρα με το τραγούδι που είπαμε ότι έχουν πει οι Temptations σε πρώτη εκτέλεση, αλλά το έκαναν τεράστια επιτυχία το 1971, η Undisputed Truth. Το τραγούδι, όπως και πάρα πολλά από αυτά της Motown, έχουν γίνει δεκάδες φορές sampling, μην πούμε εκατοντάδες, σε τραγούδια μετά το 80, στην εποχή του rap και του hip-hop. Καταπληκτική ενορχήστρωση. Είναι γραμμένο από τον Norman Whitfield και τον Barrett Strong. Ο Norman Whitfield έχει κάνει αυτή την παραγωγή, τη φοβερή παραγωγή Smiling Face Sometimes, που έκανε και παραγωγή στους Temptations εκείνη την εποχή και στο Papa Was a Rolling Stone. Sometimes pretend to be your friend. Smiling faces show no traces of the evil that lurks within. Smiling faces sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Oh Lord, yeah. Let me tell you the truth is in the eyes, 'cause the eyes don't lie. sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Beware of the handshake that hides the snake. I'm not telling you. Beware of the pat on the back. It just might hold you back. Sometimes, hey, they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got. Sometimes they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Ένα καταπληκτικό τραγούδι των Undisputed Truth, αυτή η εκτέλεση βέβαια. Αυτή η εξέλιξη της Motown που ξεκίνησε όπως και οι Beatles διαφορετικά στην αρχή της δεκαετίας του 60 και ο ήχος της εξελίχθηκε διαφορετικά στα τέλη της δεκαετίας, καθώς άλλαζε και η μουσική και η κοινωνική κατάσταση, ονομάζεται θα έλεγα καλύτερα, αυτός ο ήχος και ο προηγούμενος που ακούσαμε, ψυχεδελική soul, μια ολόκληρη γενιά που δημιούργησε αυτή τη μουσική και η οποία συνεχίστηκε από νεότερους στη δεκαετία του 70. Τι άλλο για αυτό το τραγούδι, είναι τόσο σημαντικό. Αυτό το τραγούδι μιλάει για όλους, το είχα ξαναπεί αυτό αρκετές φορές, μιλάει για αυτούς οι οποίοι σου χαμογελούν από μπροστά όταν τους συναντάς και όμως σε θάβουν στην κυριολεξία όταν προσπερνάς. Άνοιξε το δρόμο για ένα παρόμοιο τραγούδι την επόμενη χρονιά, το 72, που έγινε μεγάλη επιτυχία, εξαιρετικό και εκείνο, το Backstabbers των OJs. Τώρα πάμε σε μία άλλη διάδα που έχει γράψει απίθανα τραγούδια για τη Motown και όχι μόνο. Τους είχα δει και σε μία συναυλία, είναι καταπληκτικοί αυτοί οι δύο, Nicholas Ashford και Valerie Simpson. Το 1967 λοιπόν είχαν γράψει για τον Marvin Gaye και την Tammy Terrell το Ain't No Mountain High Enough. Εμείς το ακούμε στην μετέπειτα εκτέλεση του 1970 όταν η Diana Ross έφυγε από τις Supremes στην αρχή της solo καριέρας της Diana Ross, μια superstar της δεκαετίας του 70. No matter where you are, no matter how far, just call my name. I'll be there in a hurry. On that you can depend and never worry. No wind, no wind, no rain, no rain. Oh, winter's cold. Can't stop me, babe. Oh, babe. You are my goal. the sun wherever it leads. But remember, if you should fall short of your desires, remember life holds for you one guarantee. You'll always have me. And if you should miss my lover one of these old days, if you should ever miss the arms that used to hold you so close, or the lips that used to touch yours so tenderly, just remember what I told you the day I set you free. Και τώρα αυτό το απίθανο ντουέτο. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. Δεν ξέρεις τι να διαλέξεις. Ποια είναι η καλύτερη εκτέλεση, η προηγούμενη ή αυτή με τον Marvin Gaye και την Tammy Terrell? Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Cause baby, η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να απαντήσει στο απίστευτο ιβρεολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Πρωθυπουργού, αναφέρουν από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Βολές από την αξιωματική αντιπολίτευση και κατά του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Λειτουργεί προβοκατόρικα και προαλήφεται για υπηρεσιακός πρωθυπουργός της χώρας, είπε χαρακτηριστικά ο Πάνος Κουρλέτης για τον κεντρικό τραπεζίτη. Λίγες ώρες πριν την πρώτη ψηφοφορία για την προεδρική εκλογή, ναι στην υποψηφιότητα Δήμα από την ανεξάρτητη βουλευτή Κατερίνα Μάρκου, όπως έκανε γνωστό η ίδια με δήλωσή της. Για θέματα του τραπεζικού συστήματος συναντήθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιώργος Προβόπουλος. Η

μπορεί να αναχαιτιστεί. Κάντε τώρα τη δωρεά σας στο www.unicef.gr ή καλέστε τώρα στο 801 500 12345. Βήμα FM 99,5. Κάποιοι από τους μεγάλους καλλιτέχνες της Motown στις αρχές δεκαετίας του 70 έφυγαν από αυτή την εταιρεία και έψαξαν αλλού την τύχη τους. Κάποιοι, όπως συμβαίνει μερικές φορές, είχαν την εντύπωση ότι θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία, μια και υπήρχαν οι ανταγωνισμοί μες στη Motown και μια κυριαρχία ιδιαίτερα στις γυναίκες της Diana Ross. Έτσι η Gladys Knight, που είναι μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της γενιάς της και όχι μόνο, αφού έκανε μερικές ιστορικές ηχογραφίες για τη Motown, μετά συνέχισε με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες και καταπληκτικά τραγούδια για την εταιρεία Buddha, αρχές δεκαετίας του 70. Ένα από τα τελευταία κομμάτια που η Gladys Knight ηχογραφεί για τη Motown και κερδίζει χρυσό δίσκο για αυτή την εταιρεία είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα. Προσέξτε, για όσους δεν ξέρουν την εξαιρετική φωνή της Gladys Knight, είναι μαζί με τους Pips. Είναι μια τραγουδίστρια που είναι και αγαπημένη του φίλου μας του Γιώργου Παστεφάνου, πιστεύω να ακούει τώρα το Neither One of Us. Bye.

that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funky stuff. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me funk, that sweet, funky stuff. That stuff, that funk, that sweet, that funk is stuff. Give it to me, give it to me. Give it to me, give it to me. Give me a stuff, that sweet, funk is stuff. Hey, give it to me.